Book 2 32 Restorane 4 Porcija keptų bulvių su pomidorų padažu ir 2 porcijas su majonezu ir 3 porcijas keptų dešrelių su garstyčiomis. Kokių daržovių turite? Ar turite pupelių, pupų? Ar turite žiedinių kopūstų? Aš mėgstu kukurūzus. Aš mėgstu agurkus. Aš mėgstu pomidorus. Ar mėgstate ir svogūnų laiškus? Ar mėgstate ir raugintus kopūstus? Ar mėgstate ir lęšius? Ar mėgsti ir morkas? Ar mėgsti ir brokolius? Ar mėgsti ir papriką? Aš nemėgstu svogūnų. Aš nemėgstu alyvuogių. Aš nemėgstu grybų.